wody. Acustone. Rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o KRS. Prokuratura bada Centrum Badań i Rozwoju, a śledztwo jest rozwojowe. Bliski Wschód trochę dalszy, na razie nie polecimy z Warszawy do Libanu czy Izraela. Informacja sprzed kilku minut. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Wczorajsze zatrzymania w śledztwie dotyczącym nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nie kończą sprawy, mówią politycy koalicji rządowej. Posłowie opozycji kwestionują działania prokuratury. Wczoraj zatrzymano byłą zastępczynię dyrektora Centrum Hannę S. i dwóch przedsiębiorców. Była wicedyrektor usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 640 tysięcy złotych. Przedsiębiorcom Dawidowi E. i Kamilowi C. śledczy zarzucają między innymi dokonanie oszustwa na szkodę NCBiR-u oraz pranie brudnych pieniędzy. Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak uważa, że nieprawidłowości w tej instytucji było więcej. My jako politycy powinniśmy jednak trzymać za nich kciuki, za prokuratorów, za sądy, za wszystkich, którzy będą prowadzić te procesy, aby wyjaśnić wszystko to, co się działo. Mariusz Błaszczak kwestionuje jednak działania prokuratury. Wątpliwości te wynikają z siłowego przejęcia prokuratury i z faktu, że na czele prokuratury stoją uzurpatorzy. Śledztwo w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prokuratura wszczęła w marcu tego roku po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Sylwia Białek, Polskie Radio. To była największa wymiana więźniów i szpiegów od czasu zakończenia zimnej wojny, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Komentując wczorajszą operację między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, wiceszef MSZ przypomniał, że były w nią zaangażowane także inne kraje sojusznicze z NATO, między innymi Polska i Niemcy. Wypełniliśmy nasze zobowiązania sojusznicze wobec Stanów Zjednoczonych i krajów Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego na prośbę administracji pana prezydenta Joe Bidena. I najważniejsze jest to, że ludzie niewinni, którzy byli trzymani wręcz jako zakładnicy lub więźniowie polityczni w Rosji Władimira Putina, wyszli na wolność. I chyba tylko na to w ten sposób trzeba patrzeć, jako na największą wymianę od czasów zimnej wojny. Jak podkreślił Andrzej Szejna, kwestia polskiego więźnia na Białorusi Andrzeja Poczobuta nie była poruszana. Zabiegi o jego uwolnienie, jak i innych białoruskich więźniów politycznych, toczą się innym trybem. Zabiegamy o to każdego dnia, oświadczył dziś rano szef MSZ Radosław Sikorski. Izraelskie naloty, w których w kwietniu zginęli w Strefie Gazy pracownicy organizacji World Central Kitchen, były wynikiem poważnych błędów operacyjnych, ale nie były zamierzone, wynika z opublikowanej dziś analizy na zlecenie australijskiego rządu. Generał Mark Binskin był w Izraelu, by zbadać przyczyny tragedii. 1 kwietnia na skutek izraelskiego strzału zginął Polak, wolontariusz z Przemyśla Damian Sobul, a także trzech Brytyjczyków, Australijczyk, obywatel Kanady i USA oraz Palestyńczyk. Według analizy australijskich służb, izraelskie siły obronne zdecydowały się wystrzelić rakiety w kierunku konwoju, błędnie uznając, że został on porwany przez bojowników Hamasu. W rzeczywistości byli to pracownicy ochrony. Loty do stolicy Libanu Bejrutu oraz do Izraela zawiesiły polskie linie lotnicze. Powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Samoloty LOT-u nie polecą do Bejrutu i Tel Awiwu ani dzisiaj, ani jutro. Rejsy odwołano ze względów bezpieczeństwa. Swoje połączenia zawieszają też m.in. Lufthansa czy włoski przewoźnik ITA. Podobną decyzję podjęły władze linii Air India oraz amerykańskich United Airlines i Delta Air. Część przewoźników unika też przestrzeni powietrznej takich państw jak Iran czy Liban. Wykorzystywane w ewentualnych atakach drony czy rakiety mogłyby zagrozić samolotom. Wojsko może też zagłuszać sygnał GPS, z którego korzystają piloci. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Na igrzyskach w Paryżu, gdy Francuz zdobywa złoty medal, nie słucha paryżanki, ale marsyliankę. W Marsylii odbywają się piłkarskie mecze turnieju oraz zawody żeglarskie. Mieszkańcy miasta mówią, że z jednej strony igrzyska są udane, bo przyciągają turystów, ale z drugiej odstraszyły mieszkańców i nie przynoszą spodziewanych zysków. Co myślimy o igrzyskach w Marsylii? Jest super, wszystko odbywa się dobrze, jest pięknie. Brakuje tylko trochę wiatru dla żeglarzy. No i dużo, dużo turystów. Tutaj są tłumy, szczególnie w piątki. Nie można się tu przecisnąć. Jak na razie wszystko się udaje. Wszyscy mówią, że nasze powitanie z Nicza było piękniejsze niż ceremonia w Paryżu. Wszystko idzie dobrze, nie słychać żadnych negatywnych komentarzy. Ludzie są zadowoleni. Jest dużo turystów. Jest pusto, nie ma klientów. Marsylczycy przestraszyli się igrzysk. W ciągu tygodnia nic się nie sprzedaje, mniej niż 50% złowionych ryb.

gózalo, mamá. I mkniemy sobie teraz do Wrocławia. Zmierzymy się ze sztuką Marii Pieńskiej-Bereś. W tym celu ruszamy do pawilonu Czterech Kopuł, gdzie trwa bardzo duża monograficzna wystawa artystki. Ze mną już Jarosław Suchan, współkurator wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Maria Pieńska-Bereś. Właściwie niejedną książkę napisano. Nie jeden film nakręcono, wystawy były, chociaż ta wystawa, która trwa aktualnie do 13 października i to jest świetna wiadomość dla tych, którzy w pobliżu Wrocławia albo we Wrocławiu są, to jest wystawa, której bardzo dawno nie było, ponieważ retrospektywa Bereś to jest pierwsza od kilkunastu lat tak duża opowieść o sztuce artystki. To prawda. Kilka lat temu była szeroka prezentacja jej twórczości w Galerii w Opolu, ale nie aż tak obszerna. Ta ma charakter retrospektywiczny. Jest w zasadzie drugą retrospektywą po tej, która miała miejsce w 1999 roku, czyli już ponad 20 lat temu. Co jest istotne, to była wystawa, przy której pracowała jeszcze sama artystka. Niestety nie doczekała jej otwarcia, ponieważ w międzyczasie zmarła, ale tak, po ponad 20 paru latach ponownie mamy możliwość zapoznania się z tą twórczością w takiej skali, w takim wymiarze. Dlaczego warto zmierzyć się z twórczością Marii Pieńskiej-Bereś? Rozmawiajmy o tym już teraz, ponieważ warto nakreślić cały plan, cały obszar, spektrum narracji, wokół której się poruszamy. Maria Pieńska-Bereś, kojarzona w takich najprostszych odpowiedziach, kim jest artystka, jaki nurt sztuki reprezentuje, no to oczywiście Maria Pieńska-Bereś reprezentuje. Jaki nurt? Feministyczny. Przy czym przygody Marii Pińskiej-Bereś z feminizmem były dosyć skomplikowane. Maria Pińska-Bereś, która bez wątpienia powinna być uznana za jedną z prekursorek sztuki feministycznej w Polsce, a być może nie tylko w Polsce, do samego pojęcia feminizmu się dystansowała. Miała takie poczucie, że ten feminizm, z którym się stykała również podczas kilku wystaw międzynarodowych, jest projektem ideologicznym. Z kolei dla niej sztuka jest feministyczna o tyle, o ile wypływa z takiego egzystencjalnego doświadczenia kobiety. Czy Pińska-Bereś prawidłowo rozpoznawała istotę tego międzynarodowego feminizmu, nie ma większego znaczenia w tym momencie. Ważne jest to, że dopiero w zasadzie pod koniec swojego życia, w drugiej połowie lat 90. Zaczęła otwarcie przyznawać, że rzeczywiście to jest twórczość feministyczna, chociaż tak jak wspomniałem, od samego początku, od momentu, kiedy zaczęła tworzyć samodzielnie, czyli od końca lat 50., pojawiają się tam wątki, idee, które są kluczowe dla artystycznego feminizmu. To teraz o tych ideach porozmawiajmy. Jakie to może być doświadczenie? Co dzisiaj jest aktualnego w sztuce tej artystki? To artystka, która została już zapisana na kartach polskiej historii sztuki i właściwie można byłoby ją tam zamknąć, tak jak zamknięto wiele artystek i artystów. Natomiast Pieńska-Bereś wydaje się dzisiaj bardzo aktualna. Jest dokładnie na tu i teraz. Dlaczego? Zdecydowanie jest na tu i teraz i myślę, że jej twórczość jest dużo bardziej bliska temu, co współcześnie tworzą młodzi artyści, młode artystki. Jest dużo bliższa wrażliwości estetycznej młodych odbiorców niż była bliska twórczości jej rówieśników i rówieśniczek. Co jest takie specyficzne i istotne w tej twórczości i wciąż aktualne, a być może nawet bardziej aktualne teraz niż niegdyś, to jest z jednej strony taki niezwykle otwarty, śmiały i oryginalny sposób mówienia, wyrażania swojego kobiecego, zmysłowego doświadczenia. Maria Pińska-Bereś znalazła niezwykle oryginalny swój własny język, by o tym doświadczeniu opowiedzieć, jako jedna z nielicznych w swoim pokoleniu. A po drugie, taki element bardzo aktualny, myślę, że

Dżungla mówi Easy, ale jak my mamy być spokojni, kiedy tańczący artyści i artystki mówią nam Dancing Together Again? No nie można zachować spokoju. Pod tym właśnie hasłem działa i odbywa się program rezydencji realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Wszystko, co się tam dzieje, sprawdziła dla nas Michalina Bieńko, a teraz usłyszymy dzięki niej dźwięk, który myślę, że jest świetnie znany tym, którzy mieli do czynienia ze szkołą muzyczną. Tbilisi, Neapol, Rijeka, Warszawa. 36 osób z czterech krajów. Artystki i artyści, tancerki, tancerze, producentki i producenci, badaczki i badacze tańca. Spotkali się, aby razem poprzez taniec eksplorować takie tematy jak ochrona środowiska, szeroko pojęta inkluzywność czy modele rozwoju publiczności z włączeniem społeczności lokalnej. Efekty ich pracy w ramach programu rezydencji twórczych Dancing Together Again będziemy mogli zobaczyć już 10 i 11 sierpnia w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. O tym, czego dokładnie możemy się spodziewać i co udało się stworzyć w trakcie rezydencji, opowie Mateusz Czekaj, koordynator programu z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Głównym celem było tworzenie wspólnoty artystycznej wśród tych osób, bo często się zdarza tak, że artyści jadą z konkretnymi pomysłami do miejsc i starają się po prostu swoje pomysły realizować, natomiast tutaj oni się jakby skonfrontowali z innymi artystami, producentami i tak dalej i właśnie wspólnie zmieniali swoje początkowe pomysły po to, aby w grupach przygotować prezentacje. I te prezentacje pokazywali na końcu każdej z rezydencji, które trwały od 2 do 3 tygodni. I teraz te wszystkie prezentacje, których mamy łącznie prawie 20, zostaną one pokazane w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. Jakie projekty powstały w ramach rezydencji? Gruzini, którzy zaproponowali jako tematykę swojej rezydencji różne modele pracy ze społecznościami lokalnymi, bardzo się skupili na tym, aby zorganizować dużo spotkań z lokalną publicznością. Czy to byli animatorzy kultury, gdzie na przykład właśnie uczestnicy pojechali z kuratorami, czyli z Levanem Ketaguri oraz Jurim Gebarszwili, poza Tbilisi, tak, do innych wiosek, miasteczek, gdzie właśnie spotykali się z lokalnymi artystami, z lokalnymi animatorami kultury, sztuki. Oglądali lokalne zespoły taneczne. Rozmawiali z nimi i właśnie brali na przykład uczestnicy udział w różnych zajęciach tanecznych czy artystycznych. Przyglądali się pracy tych artystów lokalnych. To było jedno. No, ale natomiast inna grupa naszych uczestników powiedziała, że chciałaby przeprowadzić wywiady ze społecznością LGBT w Tbilisi. I tak się właśnie stało. Udało się dostać im do klubów czy do osób i udało się przeprowadzić wywiady. I tak na przykład artyści, czy się tym zainspirowali, czy wykorzystali fragmenty. Co jest bardzo ciekawe, muszę od razu powiedzieć, będzie na przykład jeden ze spektakli Gruzina, który przeprowadził wywiady z uchodźcami, którzy byli w tym czasie w Gruzji. I będziemy mogli zobaczyć fragment wideo, który jest i który potem rozwinie się dalej w spektakl. Na rezydencji, która odbyła się we wrześniu zeszłego roku, na przykład artystka pomyślała o plastiku, tak? I w jaki sposób produkcja tego wpływa, jak dużo jakby zużywamy tego plastiku i też starała się właśnie pokazać wizualnie w swojej choreografii. Inne na przykład osoby zrobiły takie tańce właściwie w wodzie i z tego powstała taka wideoinstalacja. Jest jeszcze dużo innych prezentacji, na przykład związanych z ptakami. Te prace skłaniają trochę do refleksji. Był też plan, żeby pójść do lokalnego centrum recyklingu i też zobaczyć, jak to wpływa w ogóle na całe miasto. I te wszystkie refleksje artystyczne, które zostały przetworzone na materiał twórczy w postaci prezentacji tanecznych, performance'ów, wideoinstalacji, screen dance można to nazwać też, czyli tam, gdzie jest i taniec, interakcja do obrazu. Te wszystkie rzeczy będziemy mogli zobaczyć właśnie niebawem 10-11 sierpnia w godzinach 11:30-19:30 w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. To będzie około 20 prezentacji, które zostaną podzielone na 5 setów dwugodzinnych. W każdym secie będą pokazane ponad godzinę prezentacje, po tym będzie panel dyskusyjny tłumaczony, w którym będzie można zadawać pytania artystom, a ostatnim takim setem niedzielnym kończącym nasze dwudniowe pokazy finałowe będzie pokaz filmów dokumentalnych, które powstały, które troszeczkę, niektóre się bardziej wgłębiają w to, co się tam działo. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, które ruszają już dziś. Warto trzymać rękę na pulsie. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Zapraszamy. Rękę na pulsie i na metronomie trzeba Michalina Bieńko. Dancing Together Again, tak nazywa się program rezydencji realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. I można by było powiedzieć, że skoro Dancing Together pojawił się ten tytuł, to zaraz pojawi się skład, który nazywa się Sault, ale nic bardziej mylnego. Bo teraz wchodzimy w jedyny taki do końca wakacji realizowany kącik. Rafael Icar. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, dai. Rafael Cara, Far l'amore comincia tu. To jest kącik Rafaeli Cary, który ustanowiłam sobie sama, ale nie, że to jest taka totalna samowolka. Są już machające za szybą przynajmniej dwie dłonie, które potwierdzają, że też wpisują się idealnie w ten kącik. Ale też dzięki wam, słuchaczom i słuchaczkom, otrzymałam parę maili, które trochę przymusiły mnie do tego, żeby Rafaela Cara pojawiała się co jakiś czas. Obiecuję dla tych, dla których jest to być może trochę nieznośne, że Rafaela Cara tylko do końca wakacji, ale że jestem dosyć niesubordynowana, to nie obiecuję, że nie pojawi się też później. A więc wszystko jest niejasne, jak zwykle w tym programie, natomiast jasne jest to, że z nami już Małgorzata Wakuluk. Dzień dobry. Dzień dobry. fotografka, kuratorka i założycielka Polish Women Photographers. I trochę sobie o tej kobiecej fotografii porozmawiamy, ponieważ aktualnie trwa wystawa. No i też jest bardzo dużo okazji i tematów, które prowokują nasze dzisiejsze spotkanie, ale przede wszystkim wystawa, która podsumowuje 2023 rok w obiektywach polskich fotografek. To jest takie bardzo duże, konsekwentnie prowadzone przez ciebie, was, przedsięwzięcie, które właśnie uruchamia tę kobiecą fotografię i to z całego świata? Polek z całego świata, bo one mieszkają wszędzie. Tak, staramy się skupiać i promować polską fotografię, polskich fotografek. Natomiast nie ukrywam, że w tym roku się wyłamałyśmy i nawiązałyśmy współpracę również z podobną organizacją, stowarzyszeniem, dla której zbierałyśmy pieniążki w tamtym roku, Cameras for Girls. I jedną z fotografek na tej wystawie jest dziewczyna z Ugandy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy kontynuować tradycję i tym razem będzie to fotografka z Indii, bo w tym roku zbierałyśmy pieniądze dla kobiet z Indii. I to jest kolejna narracja. Trochę ta rozmowa będzie tak przebiegała, ponieważ tutaj jedna historia od razu wprowadza w ruch inną historię. Ten kontakt z Indiami, fotografką, nie jest przypadkowy. Też idzie za nim pewna historia podróży w tamte strony i także wystawy. Mówisz o mojej wystawie? Oczywiście. O moim projekcie. Tak, faktycznie ja z Indiami jestem bardzo blisko związana, a przez fotografię. To fotografia mi otworzyła drogę w tamtym kierunku i bardzo dopinguję też fotografii indyjskiej, zwłaszcza kobiet, bo jest niezwykle interesująca, naprawdę niezwykle interesująca. Będę mówiła o tym swoim projekcie. Wspominaj dzisiaj o Sopocie. Będziemy w Sopocie, jak wiesz, i więc tam będzie też między innymi ten mój projekt o Indiach. I to jest świetna informacja. W takim razie Sopot w pierwszej godzinie, przypomnę, opowiadaliśmy wspólnymi siłami o festiwalu w ramach Sopotu. To już tuż, czyli we wrześniu. Ale ruszmy też tropem tego przedsięwzięcia, którego jesteś pomysłodawczynią. Polish Women Photographers. Po co w ogóle to powstało? Bo jeżeli myślimy sobie, po co rozdzielać fotografię na kobiecą i niekobiecą, czyli na przykład męską, to dlaczego to robić? Czy jest to potrzebne? No właśnie, nie róbmy tego, absolutnie. W ogóle, nigdy. Fotografia jest fotografia, koniec, kropka. Tylko tak się złożyło, że zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy miałam sporo czasu, zauważyłam, że bardzo dużo kobiet uwielbia się edukować, bywa na studiach, na warsztatach fotograficznych, fotografuje na różnych, nie wiem, plenerach, a potem nagle znika i nie ma jej na wystawach, nie ma w publikacjach. Zastanawiałam, co się dzieje. I ten pomysł z Polish Women Photographers jest po to, żeby im powiedzieć, żeby powyciągały z szuflad swoje fotografie i żeby przestały udawać, że nie fotografują. I żeby przestały się bać pokazywać swoje prace. A my staramy się, bo już jest nas grupka, fajnie to się wszystko ułożyło, że dzięki determinacji dziewczyn kilku, z którymi prowadzę to Polish Women Photographers od 4 lat i robimy to pro bono. I dziewczyny, z tego miejsca wam bardzo dziękuję. Dziękuję, bo ja poznałam bardzo dużo intrygujących fotografek. Super. Dzięki temu, a też to wsparcie i to pobudzenie do działania jest niezwykle istotne. Tak, bo dziewczyny jakoś nie miały odwagi po prostu pokazywać swoich fotografii. I kiedy zaczęłam wyciągać te prace, kiedy zaczęłam pokazywać te fotografki, kiedy zaczęłam z nimi rozmawiać publicznie na antenie, bo robię z nimi wywiady, robi się z tego już świetne archiwum, a poza tym one nagle nabrały odwagi. No i zaczynamy działać, robimy wspólne fotografie, wspólne wystawy, wspólne różnego rodzaju projekty, poprzez fotografie staramy się wspierać innych potrzebujących, więc to chyba dało wiatr dziewczynom w żagle i one już zaczynają po prostu teraz coraz częściej mówić i pokazywać o sobie i pokazywać swoje prace. I tak się dzieje między innymi dzięki Polish Women Photographers. To jest bardzo szeroka działalność z twojej, z waszej strony, ponieważ to zaplecze edukacyjne, te spotkania, które również są bardzo ważne, no ale też gdzieś kumulowanie pewnej energii, która sprawia, że to, co wcześniej wydawało się niemożliwe bądź nieistotne, w pewnym momencie wydaje się, że jest istotne i wychodzi na światło dzienne. To jest cały czas taki moment, kiedy trzeba kobiety przekonywać do tego, że ich wartość, czy też ich fotografie są intrygujące i warte pokazania? Są potrzebne. Mamy taki panel dyskusyjny zaplanowany na Sopot, w Sopocie, który zatytułowałyśmy Wstrzymać oddech i zatrzymać świat, bo oglądając już tyle wystaw i tyle prac i tyle fotografii, z którymi pracuję na co dzień przez te 4 lata od fotografek, zauważyłam, że one mówią o bardzo ważnych rzeczach, nad którymi byśmy, gdybyśmy się może mogli dłużej pochylić, zatrzymać, to nie byłoby tak do końca fatalnie. I dlatego uważam, że fotografia, którą prezentują dziewczyny, kobiety, jest bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. Zresztą w tym roku na Grand Press Photo mieliśmy też okazję oglądać pracę Małgosi Smieszek oraz Ani Hernik. I one naprawdę są potrzebne, mimo że nie sięgają jakichś egzotycznych tematów. One są po prostu tuż przy nas, przy koszuli. Te egzotyczne tematy to też od razu mi się tutaj pojawia takie hasło, wręcz egzotyzacja. Znaczy, czy my szukamy naprawdę na siłę tematów, które są odległe, bądź wydają nam się tylko atrakcyjne. Czasem to, co dzieje się za rogiem, jest równie ciekawe. To jest taka wystawa, która pokazuje te zdjęcia, które w zeszłym roku zostały wybrane także przez was, przez fotografki, jako jedno zdjęcie od każdej z nich. To jest taka panorama fotografek z wielu miejsc, podejmująca bardzo różne tematy? Tak, bo to był taki najważniejszy kadr dla fotografki, dla autorki, który zrobiła w minionym roku, który według niej zaważył na jej życiu, na jej myśleniu, światopoglądzie. W ogóle jest ważny dla świata, dla nas. One to nadsyłają. Ania Bedyńska, która jest pomysłodawczynią tego projektu, czyli Rok w obiektywach polskich fotografek, to już ma 4 edycje, po prostu wybiera wtedy te najlepsze, bo one nadsyłają po 3. Zapraszamy je do wspólnej wystawy, która jeździ po Polsce, jest w kilku miastach pokazywana od początku roku i jest również książka towarzysząca temu. Książka przede mną. Różowa. To tak jak Maria Pińska-Bereś. Dokładnie, buduar. Cała w różach. Ale chyba nie o buduarach myślałaś, jak tworzyłaś tę okładkę, nie. Albo jak projektował ktoś tę okładkę. Tak samo zauważę, jak tytułu też nie widać. I jak dokładnie dotkniesz. To jest wszystko też o tym, co robicie. W jakiej formie i gdzie możemy zobaczyć zdjęcia zebrane pod jednym tytułem Rok 2023 w obiektywach polskich fotografów? Właśnie skończyłyśmy wystawę w Warszawie, w Teatrze Szóste Piętro. Miałyśmy tam też 2 tygodnie takich różnych działań, właściwie 2 weekendy. A teraz w najbliższym czasie wybieram się właśnie do Sopotu, gdzie będziemy taką zapowiedzią tego fantastycznego festiwalu, który się szykuje w Sopocie. A my postanowiłyśmy uczcić Światowy Dzień Fotografii. 18 otwieramy swoją wystawę w 2 miejscach. Zapraszamy was na 2 wernisaże, na Monciaku w klubu Kawiarnia Dwie Zmiany oraz w Sheratonie. A 19 zapraszamy was po południu do Sheratona na właśnie prezentację projektów Anny Bedyńskiej, mój i jeszcze Ela Kinowska pokaże swój projekt. Będą to projekty właśnie, tak jak ty tutaj przed chwilą powiedziałaś, o odległych miejscach, ale niekoniecznie o odległych tematach. A potem sobie porozmawiamy. Nad wszystkim ma patronat prezydentka miasta Sopotu. O, no to gratulacje. W takim razie Monciak, ale nie tylko Monciakiem żyjecie, ponieważ lubicie ruszyć w teren i to w takie też nieoczywiste miejsca, na przykład do mniejszych miejscowości. Tak, tak. Naszym marzeniem jest w ogóle, żeby z tą wystawą pojawiać się w bardzo małych miejscowościach. Cały czas mam jeszcze z tym problem, żeby przekonać te miejscowości, że może warto, więc ale mam nadzieję, że powolutku. Byłyśmy w Pleszewie już 2 razy w tym roku ze swoją wystawą i to jest nasze też ukochane miejsce, bo zawsze tam spotykamy się z ogromną serdecznością. Poza tym dla nas jest bardzo ważne, bo przychodzą wtedy dzieciaki ze szkół, oglądają te zdjęcia, zaczynają się pasjonować fotografią, dziewczyny nabierają odwagi, zadają pytania. No i to też spełnia jakąś swoją funkcję, moim zdaniem, bardzo ważną w naszym życiu edukacyjnym, w takich miejscowościach, że można sięgnąć po aparat, nawet w telefonie. Może przekonamy co niektórych tutaj. Tak, tak, dzwońcie do nas, małe miejscowości, które macie powierzchnię wystawową, jesteśmy gotowi. polishwomansphotographers.pl to jest strona. Jesteście także w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo, Małgorzata Wakuluk. Dziękuję bardzo. A, dodam jeszcze, patronatem, matronat? medialnym tego naszego wydarzenia, tej naszej wystawy jest oczywiście Polskie Radio Trójka. No, chciałabym powiedzieć, że nie wiedziałam, ale niestety wszystko wiem i bardzo z tego powodu się cieszymy. Dziękuję ci, wspierajcie i kochajcie fotografię, także tę kobiecą. A my cóż, powoli musimy się zbierać. Agnieszka Olszańska to ja, Rafał Wodziński czuwał nad wszystkim, Maciej Załęcki, żeby pięknie nam tutaj grało i buczało. A ja do usłyszenia mówię już chyba w przyszłym tygodniu, z tego co dobrze pamiętam. Na sam koniec do usłyszenia, do widzenia i zadamy sobie pytanie. What is normal today? Hello? About normality? Color? Light, I wanted to talk to you. I wanted to talk to you. And darkness, light, I wanted to talk to you. What is normal today? What is normal today? Light. About lights. Autopromocja. Już w ten weekend festiwalowy Most Śląsk pomoże w Trójce. Będziemy na OFF festiwalu w Katowicach, gdzie muzycznie można spodziewać się wszystkiego. Z kolei Saltway w Wiosarni przyciąga fanów i fanki hip-hopu i R&B. Nas także. Zapraszamy na audycję. Dziś od 19 do północy i jutro od 17 do 19 z Katowic oraz jutro od 21 do 23 z Jastarni. Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Mateusz Tomaszuk, Michał Nogaś, Piotr Mec, Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.